Suzanne Bosman. Goedemiddag. 26 partijen doen mee aan de verkiezingen over anderhalve week. Maar het zijn er maar een paar die zich echt in de kijker kunnen spelen. We volgen de jongerenpartij LEF en de Partij van de Sport. Denken zij echt straks in de Kamer te komen? Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Juri Stubenitski. Het Israëlische leger heeft volgens nieuwszender Al Jazeera 4 ziekenhuizen in Gazastad omsingeld met tanks. Mensen zouden vanuit de ziekenhuizen oproepen hebben gestuurd om te kunnen vluchten. Maar dat is zonder hulp van internationale organisaties zoals het Rode Kruis bijna onmogelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van intens geweld bij het grootste ziekenhuis in Gazastad, Al-Shifa. Daar zouden vannacht 6 doden zijn gevallen bij aanvallen. De directeur van het Al-Shifa ziekenhuis zegt dat Israël de opdracht heeft gegeven het ziekenhuis te evacueren, maar dat zou niet kunnen omdat er honderden gewonden liggen. Het demissionaire kabinet wil het ronselen van volmachtstemmen harder aanpakken. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel klaar waarin naast persoonlijk ronselen ook het online oproepen van mensen om een volmacht af te geven strafbaar wordt. De maximale straf gaat van 1 naar 6 maanden cel. De Jonge benadrukt dat het initiatief voor een volmacht altijd van de kiezer zelf moet uitgaan. De huidige wettekst die is niet meer van deze tijd. Daar zit een veel te groot grijs gebied. Daar moet het gaan over stelselmatig benaderen, moet het gaan over in persoon benaderen. Ja, nou ja, tegenwoordig kan dat ook online. 2 weken geleden riep Baudet van Forum voor Democratie zijn achterban nog op om via volmachten namens anderen te stemmen. De partij van Pieter Omtzigt gaat Europa in. Nieuw sociaal contract staat volgend jaar op de lijst voor de Europese verkiezingen. En ook is er een jongerenafdeling opgericht. Dat heeft de partijvoorzitter vandaag bekendgemaakt. De Hongaarse premier Orbán dreigt met zijn veto mocht er onderhandeld worden over EU-lidmaatschap van Oekraïne. Hij zegt dat Oekraïne helemaal niet klaar is voor onderhandelingen en dat de rechten van Hongaren in Oekraïne worden geschonden. Een portier uit Doetinchem moet de gevangenis in voor poging tot doodslag op een dronken bezoeker. Hij heeft 3 jaar cel gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De beveiliger duwde het slachtoffer van een trap, schopte hem, sleepte hem naar buiten en liet hem daar liggen. Het Openbaar Ministerie eist 1 maand cel tegen de politieagent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op een trekker schoot. De verdachte agent zegt dat hij bang was dat de bestuurder op politiemensen en omstanders zou inrijden. Tegen de agent is nu een voorwaardelijke celstraf geëist, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dus dan hoeft hij niet de cel in, maar dan hangt hem dit boven het hoofd. Een jaar lang mocht hij opnieuw in de fout gaan. Dat is niet de verwachting. Deze man is een heel ervaren politieagent die al 45 jaar in dienst was en al bijna tegen zijn pensioenleeftijd aanzat. Volgens de officier van justitie blijkt uit beelden en getuigenverklaringen dat er geen gevaar was en dat de agent zich dus niet kan beroepen op zelfverdediging. De bestuurder van de trekker was destijds 16 jaar. De kogel vloog vlak langs zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie eist miljoenen euro's van een Limburgs chemiebedrijf. Het bedrijf, Ancor, wordt verdacht van het in gevaar brengen van monteurs bij onderhoudswerk waarbij het giftige blauwzuurgas vrijkwam. Er ging geen alarm af, terwijl er in de fabriek op het Gemelot-terrein meer dan 800 mensen aan het werk waren. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Volgens justitie is er onder meer een slechte veiligheidsanalyse gemaakt en moet het bedrijf daarom 2,5 miljoen euro betalen. Het weer, veel bewolking en buien, lokaal kans op onweer. Morgen opnieuw regen, maar minder dan vandaag en ook wat ruimte voor de zon. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Juri, dankjewel voor de files bij de ANWB. Erik Evengroen, Erik. Hi, Suzanne, goedemiddag. Ja, zoals gewoonlijk op vrijdag is de spits alweer vroeg begonnen en de regen en ongelukken zorgen op een paar plekken voor behoorlijke vertragingen, zoals daar via Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt het Ketelplein is dus een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd 1/2 uur. De A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt het Gouwen ook een ongeluk. De rechterreis ook is dicht en ook hier kost het je 1/2 uur. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Overschie. 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan, vertraging 20 minuten. En de meeste oponthoud op dit moment op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat hij ook doet, zijn aanstaande kiezers vinden het prima. Wel premier, geen premier, het maakt ze niet veel uit. De partij, zien we net, maakt pas na de verkiezingen bekend wie de premierskandidaat is. Vinden ze ook goed. Straks duiken we in de achterban van Pieter Omtzigt. En Lambert, in feite of fictie checken we een collega van Omtzigt. Ja, Caroline van der Plas van de BBB zei vanmorgen op deze zender dat brandnetels de bakermat zijn voor zo'n 400 soorten insecten en vlinders. Nou, of dat ook klopt, dat horen we zo meteen. Nu eerst, openheid zorgt voor lagere straf in Rotterdam. Vandaag. Suzanne Bosman. Want zo is het. In ruil voor openheid kunnen verdachten in Rotterdam lagere straffen krijgen bij een alternatieve vorm van rechtspraak. Het afgelopen jaar is van 16 mensen hun zaak op die manier behandeld in een zogeheten snelle, toekomstgerichte, meervoudige kamerzitting. Lambert, wat is dat? Ja, ik zeg even STMK voor het gemak. Dat moet de druk op de overbelaste strafketen verlichten door sneller een strafzaak af te ronden. Het is een nieuwe vorm van berechting die sinds vorig jaar november bestaat en in Rotterdam wordt uitgevoerd. Tot nu toe zijn er dus 16 zaken behandeld. Rechtbankvoorzitter en strafrechter Jacco Jansen is de bedenker van deze kamerzitting. Goedemiddag, meneer Jansen. Goedemiddag, mevrouw. Dat project dat loopt nu dus een jaar. Kunt u toch eens uitleggen wat het behelst? Want openheid, lagere straffen, wat zit daartussen? Ja, ik kan het zeker even uitleggen, want jullie benadrukten die snelheid. Hè? En dat is een van de elementen, maar wat de rechtbank betreft niet het allerbelangrijkste element. Maar het belangrijkste element is die toekomstgerichtheid. Wij proberen met de verdachte en met de officier van justitie en met de advocaat van de verdachte te kijken naar de toekomst. En als je wil kijken naar de toekomst met de verdachte, dus kijken of het beter kan, hè, is het ook belangrijk dat die verdachte kan reflecteren op wat er mogelijk in het verleden is gebeurd. Dus verdachten kunnen zich aanmelden bij de rechtbank als ze gebruik willen maken van deze vorm van berechting. En dan worden zij gehoord door de politie om te kijken of zij ook bereid zijn naar die toekomst te kijken. Nou, als zij bereid zijn om naar die toekomst te kijken, dan gaan wij op die zitting ook op die toekomst in. Oké, maar er wordt dus een beetje voorgehouden van, zo krijg je lagere straffen, maar je moet er wel wat tegenover stellen. Daar wilde ik net wat over gaan zeggen. Want dat is natuurlijk de prachtige slogan. Die staat vaak boven artikelen die over die STMK gaan. Maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Hoor. Het is niet zo dat ze per se een lagere straf krijgen. Maar we richten die straf anders in. We geven vaker een groot deel voorwaardelijk. Als die verdachten ook plannen hebben. Waar de reclassering dan ook mee kan helpen. Dus dat die verdachten weer terugkomen in die samenleving. Resocialiseren. En een beter leven gaan inrichten voor zichzelf. Maar natuurlijk ook voor ons allemaal, voor de maatschappij. Mm-hmm. Ja, maar als ik u even mag onderbreken, het feit dat je dus een ander soort straf krijgt, waarbij je in ieder geval minder lang in de cel hoeft te zitten, dat kan wel de reden zijn dat mensen denken, ik ga me aanmelden. Ja, die aanmelding is een ding op zich. Hè, maar daarna moet dan die verklaring komen. En wij toetsen natuurlijk die verklaring ook. Of dat geloofwaardig is, betrouwbaar is. En of wij wel mee kunnen gaan in die toekomstvisie van die verdachte. Je kan hier geen fabeltjes ophangen bij ons. We hebben, en dat is de derde factor die wij in die zittingen doen. We hebben een hele laagdrempelige, transparante manier van behandelen. Wij proberen met die verdachte echt een heel goed gesprek te voeren op zo'n zitting. Langs dat reclasseringsrapport wat dan is opgemaakt. En dan proberen wij ook echt inhoud te geven en te kijken of die verhalen die verdachten vertellen wel kloppen. En we zijn natuurlijk niet naïef. En ja, ik zeg altijd, we zijn gekke Henkie natuurlijk niet. Dus het is geen handjeklap hier in de zittingzaal. Maar jullie zijn nu een jaar verder. Zie je ook dat er mensen zijn die echt al op het goede spoor gebracht zijn hierdoor? Nou, dat is wel een hele goede vraag die u stelt. Want wij zijn dat ook aan het monitoren. Dat doet het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Die wil die jongens gaan volgen. Maar de jongens die wij hebben berecht, zitten 99% zit nog vast. Oh ja. Want we hebben ze ook een onvoorwaardelijke straf gegeven. Een groot deel van de straf is ook gewoon onvoorwaardelijk, is ook gewoon zitten. Maar naast die onvoorwaardelijke straf is er ook nog een heel groot deel voorwaardelijk met allerlei voorwaarden daaraan vast. Dus als die jongens vrijkomen, dan is de dag nadat ze vrijkomen, moeten ze zich melden bij de reclassering om aan dat hele pakket aan voorwaarden invulling te gaan geven. En dat is dan ook dus voor u spannend om te kijken of het lukt. Nee, zeker. Dat zal ook zeker gevolgd worden. En wij hopen natuurlijk dat het lukt. En als nou zou blijken dat niemand slaagt, dan stoppen we ermee. Maar als een aantal van die mensen hun leven kunnen beteren, dat is al heel veel waard. Mm-hmm. Als je dat criminologisch natuurlijk bekijkt. Ja. Rotterdam, jonge verdachten, zijn dat allemaal waar je zoveel over hoort de laatste tijd, die drugsuithalers? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig gegaan. De eerste zaak die ik hiervoor voorsorteerde eigenlijk, en dat was min of meer toeval. Ik had die gedachte en ik heb dat een keer uitgevoerd. En dat was zo'n uithalerszaak. En toen ging het Openbaar Ministerie daarin mee, in die uithalerszaak. En die kwamen toen later op de lijn bij de rechtbank. Nou, dat is misschien wel heel erg geschikt voor dit type zaken. Want daar hebben we in Rotterdam er nogal veel van, zoals u wel zult weten. Ik geloof dat er dit jaar 276 zijn aangehouden in de Rotterdamse haven. Dus dat was eigenlijk zijdelings kwam dat erbij. Dus op dit moment doen wij vooral dat type zaken. Ja, en u zegt het geschikt, want het zijn meestal jongens. Lambert, wat kun jij daar verder over zeggen? Nou, die spelen een hele belangrijke rol in die drugsketen, zei de Rotterdamse hoofdofficier voor justitie Hugo Hillenaar begin dit jaar nog tegen Eén Vandaag. Uithalers blijven nog steeds een hele belangrijke rol spelen. Het zijn wel jongeren die in mijn wijken, in de Rotterdamse wijken, geworven worden. Jongeren die dus een financiële worst wordt voorgehouden. Maar daarmee een toekomst tegemoet gaan met nul perspectief. Het is echt in de bak of in de kist, hè, zoals dat wel eens gezegd wordt. Dat is ongeveer je perspectief als je in die wereld terechtkomt. En dat is wel natuurlijk een ongelooflijk zorgelijk verhaal. Hè? En daar moeten we volgens mij wel met man en macht op inzetten om die trend te keren. En dat zijn er, hè? U zei al, meneer Jansen, dit jaar tot nu toe zijn er 276 van dit soort jonge mannen zijn er aangehouden. U krijgt die voor u, ziet ze, en zij betonen zelfreflectie. Wat is het verhaal, wat komt er overeen in de verhalen die zij u vertellen? Nou, het zijn over het algemeen kansarme jongeren van de leeftijd onder de 18, maar ook daarboven tot een jaar of 25, 27 loopt het op. En die hebben allemaal niet zo'n hele sterke opleiding en het sociale netwerk is ook klein. Dus het toekomstperspectief zo kaal is niet zo heel groot. En dat is ook vaak de reden, of een van de redenen, dat ze in aanraking komen met die criminele wereld om geld te verdienen. Zo simpel is het, want er staat gewoon toch wel heel veel geld tegenover. Dus jongens bezwijken vaak ook gedwongen door een schuld of iets anders. Maar soms ook gewoon voor het grote geld. Bezwijken ze voor die jongens. En dan doen ze dat. En natuurlijk, die jongens die de heer Hillenaar schetst, ja, toekomst in de kist of niet. Ja, wij proberen natuurlijk die jongens daaruit te halen. En dat is niet voor die jongens alleen maar. Dat is vaak de misvatting, dat wij voor die verdachten zo lief zijn. Maar we doen het natuurlijk vooral ook voor de maatschappij. Maar u kunt die jongens niet zoveel geld bieden als die drugs. Nee, dat gaat niet. En dat zal ook nooit gaan lukken. Dus ze moeten vooral zelf gaan inzien dat het de verkeerde weg is die, zoals Hillenaar zegt, ja, verkeerd afloopt. Hè? Want dat weten we. Die jongens, die kleine jongens worden groot in die criminele wereld. En dadelijk zijn dat misschien wel criminelen die echt dingen plegen. Want wij zien deze als onmisbare schakels, hè, die uithalen. Dat zien we als rechtbank ook zo. Dat schrijven we ook duidelijk in onze vonnissen. Maar het is ook een inwisselbare rol. Als deze het niet zijn, zijn het morgen weer anderen. En vaak ook steeds jonger. Dus het is wel een plaag. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan lijkt het me ook best frustrerend als je steeds nieuwe van dat soort jongens voor je krijgt. En je denkt, we moeten de opdrachtgevers, die moeten we natuurlijk uiteindelijk pakken. Maar intussen zitten zij voor u. En u zei van, we weten zeker dat ze ons geen fabeltjes verkopen. Nou, zeker, zei ik niet. Want dat is natuurlijk de vraag hierbij, hè? Ja, zeker. Het is een belangrijke vraag. En ik denk ook dat ons af en toe misschien wel iets op de mouw wordt gespeeld. Wij zijn niet naïef. We weten heus wel dat een keer zal gebeuren. Maar dat weerhoudt ons er niet van om het toch te proberen. Want als je niemand meer gelooft hier in die zittingszaal, als die toekomstplannen heeft samen met de reclassering, ja, dan kunnen we beter ophouden en iedereen voor heel lang opsluiten. En dat is toch niet het doel van het strafrecht. Want we moeten proberen ook in het strafrecht, en ik noem het altijd de rimpels in de vijver, of misschien soms zelfs wel eens golven, die moeten we toch proberen weer vlak te krijgen met elkaar. Ja. Zeg, het loopt een jaar. U zegt van als uiteindelijk blijkt dat het niet werkt, dan stoppen we ermee. Wanneer zegt u, hè, want u had het van al red ik er maar een paard, klinkt bijna bijbels. Wanneer is het voor u geslaagd? Nou ja, we moeten natuurlijk met elkaar evalueren hoeveel je er dan moet weerhouden om het geslaagd te noemen. Maar het is natuurlijk een aanpak die. Het is ook, wij proberen dit. En als het helemaal niet lukt, dan stoppen we ermee. En als het een beetje lukt, moeten we gewoon kijken, gaan we door of gaan we niet. Maar ik geloof echt heilig in de methode. Want ik denk echt dat wij jongens weg gaan halen uit de criminaliteit. Want als u ze hier in de zittingszaal ziet zitten, dat zijn niet allemaal hele grote boeven, zoals iedereen denkt. Het zijn ook gewoon jongens, zonen van ons allemaal, die daar in die zittingszaal zitten. En natuurlijk doen ze iets heel erg verkeerd en moeten ze ook straf krijgen. En dat krijgen ze ook. Maar we moeten ook proberen om ze weer op het rechte pad te krijgen. Ja, en dat is waar u mee bezig bent in deze. Ik probeer toch nog die hele term in één keer. De snelle, toekomstgerichte, meervoudige kamerzitting. Heel goed. Heel daar goed. Doet u dat mee. Jacco Jansen, dank u wel dat u het bij ons hebt toegelicht. Verderop in de uitzending hebben we het over nieuwe politieke partijen. Het zijn vooral kleinere, nog voor velen onbekende partijen. Maar ook NSC van Pieter Omtzigt is nieuw. En die partij heeft vandaag de eerste ledendag. Vanmiddag in Amersfoort. Onze verslaggever is erbij in de horizon. Erik, wat gebeurt er op de weg? Ja, het is al erg druk. De meeste files zien we in Zuid-Holland. En daar vallen ook de zware regenbuien op dit moment. De meeste oponthoud op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld, Giessendam om precies te zijn, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. Nieuws via de NOS hoort wel iets over in het bulletin van Jury. Het demissionaire kabinet wil het ronselen van volmachtstemmen harder aanpakken. De straf gaat omhoog, maar ook wordt het online oproepen van mensen om een volmacht af te geven strafbaar. Demissionair minister De Jonge vertelt waarom hij deze strengere wet nodig vindt. Omdat we veel duidelijker moeten maken wat er wel en wat er niet mag. Politici mogen zeggen geef mij je stem, dat heet campagne. Politici mogen niet zeggen geef mij je stem pas, dat heet ronselen. In de huidige wettekst, die is niet meer van deze tijd, daar zit een veel te groot grijs gebied. Daar moet het gaan over stelselmatig benaderen, moet het gaan over in persoon benaderen. Ja, nou ja, tegenwoordig kan dat ook online. En daarom moeten we er korte metten mee maken. En zorgen dat we het verkiezingsproces boven iedere twijfel verheven laten zien zijn. En daarmee dus stemmen bij volmacht, echt ook zuiver stemmen bij volmacht laten zijn. Dat moet het initiatief zijn altijd van de kiezer zelf. En ronselen is fout. Maar waar zit dan echt het probleem? Want in persoon of online, ja, is in, toch eigenlijk voor de wet moet dat toch hetzelfde zijn. Dus waarom is het dan nu niet goed omschreven? Klopt. Ja, in de huidige wet staat dus eigenlijk dat het stelselmatig moet gebeuren. Nou, toon dat maar eens aan. Dat het in persoon moet gebeuren. Nou, toon dat maar eens aan. En die beide elementen die schrappen we dus in de delictomschrijving. Het gaat er echt om dat het machtige bij de kiezer vandaan moet komen. Het initiatief bij de kiezer vandaan moet komen. En als ik je zou benaderen en zou zeggen, geef mij nu je stempas. Dan zorg ik dat ik op je stem. Of dan zorg ik dat ik de stem wel eventjes regel. Of dan, fout, dat mag niet. Dat is rondst. Toch lijkt me mij heel lastig. Ja, ik kan me voorstellen dat als een politicus een oproep doet online, geef mij je stempas. Ja, dan kan je er makkelijk achter komen. Maar als hij nou een mailtje naar een persoon stuurt, dan kom je toch bijna niet achter. Nee, maar als hij bijvoorbeeld in een buurthuis een oproep zou doen, dan zijn er misschien wel anderen die dat signaal dan doorgeven. En op basis van de huidige wet zijn dat type signalen eigenlijk niet zo makkelijk aan te pakken. Terwijl het wel hartstikke fout is natuurlijk. Dus daarom die wetswijziging, om te zorgen voor een veel preciezere delictsomschrijving. En daarbij echt ook duidelijk te maken, ronselen is fout en ronselen wordt bestraft en de strafmaat gaat omhoog. Over anderhalve week verkiezingen gaat u niet meer redden, hè? Wat bedoelt u? Nou, dat de wet ingevoerd wordt. Nee, het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State. Maar het is wel een mooi moment om nog eens te onderstrepen wat er eigenlijk wel en niet mag. En politici die zeggen, wil je op me stemmen? Ja, dat heet gewoon campagne. Maar politici die zeggen, doe mij je stempas, dat heet ronselen. En dat is fout. En als daar signalen, meldingen van zijn, meld ze. Want ja, daar moeten we echt paal en perk aan stellen. Hugo de Jonge tegen politiek verslaggever van de NOS, Mark Hamer. Eén vandaag. Lammert, midwinterhoren blazen. Ja, want in Groningen hebben ze de grootste midwinterhoren van Nederland gemaakt, kopt RTV Noord vandaag op hun website. Maar als ik Jan Bossen van de Gieselbarige Blazers uit Velen bel, is hij wat voorzichtiger. Ja, ik weet het niet. Ik neem aan, nu wij dit hebben gezegd, dat er wel reacties komen. En als er geen reacties komen, dan denk ik inderdaad dat het de grootste is. Nou ja, ik vraag dit gewoonlijk nooit meteen aan een man, maar vooruit, voor de draad het allemaal mee. Hoe lang is hij? Hij is 4,60 meter lang. Dat is inderdaad een flinke. En hoe kwamen ze op dit idee? Tijdens de grote Twentse midwinterhoornwandeling een paar jaar terug zagen wij dat de Lonneke blazers uit Lonneke, die hadden een hele grote midwinterhoorn gemaakt. Nou, nieuwsgierig als ik ben ik erop afgestapt. En ik heb gevraagd, moet je zeggen, kun je er ook daadwerkelijk op blazen? Nee, zeiden ze, er zit alleen voor en achter een gat in. Maar binnen is hij helemaal massief. Dus er is geen geluid uit te krijgen. Dan wordt het vals spelen. Ja, inderdaad, en dat telt niet mee. Maar verdomd alsof de duivel ermee speelt. Kregen wij van een inwoner uit Velen, kregen wij de zin dat hij was zijn tuin aan het opruimen. En hij had een hele grote tak van een conifeer. Hij zegt, kunnen jullie daar iets mee? Dus hij nam met het verhaal van Lonneke in ons achterhoofd. En hebben wij gezegd, natuurlijk kunnen wij daar wel mee. Daar gaan wij dus een hele grote hoorn van maken. Maar wij gaan er eentje maken waar je het wel op kunt blazen. Allee, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, heel veel werk. We hebben dus eerst, heeft hij een paar jaar liggen drogen, dat al het vocht uitkwam. En dat is heel belangrijk, want anders gaat hij scheuren. Nog voordat je hem daadwerkelijk in een goede vorm hebt. Dus toen hij droog genoeg was, toen zijn we ermee begonnen. Wij hebben hem helemaal met handgereedschap in de juiste vorm gemaakt. Toen hebben we hem helemaal door midden gezaagd en met bijtels en gutsen en alles wat maar voorhanden is uitgehold. En toen weer samengesteld gelijmd. En nu kan het daadwerkelijk ook geblazen worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar is de horen binnen handbereik en kan Jan er voor ons een stukje op blazen? Nee, en dan zou het ook wel mogelijk zijn, dan zou ik het niet doen. Nee hoor, hij ligt in de opslag. Ik ben nu gewoon bij mezelf thuis. En hij ligt in de schuur waar hij ook gemaakt is. Ja, er komt nog eens bij dat er met winterhoren blazen, dat is weliswaar een heidens gebruik om de boze geesten weg te jagen en de zon terug te krijgen. Maar het is nu door de kerk ingelijfd en daardoor mag je alleen nog maar tussen Advent en Drie Koningen op je horen blazen. Doe je dat niet, dan... Ja, nou het wordt niet vanuit de kerk geregeld, het wordt geregeld vanuit de traditie van het midwinterhoorn blazen. En als je die traditie doorbreekt, dan lig je er meteen uit bij alle midwinterhoornroepen in Nederland. Ja, dat willen we niet hebben, nee, natuurlijk. Niet. Nee. Maar volgens Jan heeft hij een mooie, diepe, warme klank. Iedereen die het zelf wil horen, kan 6 januari meedoen met de Gieselbarige Wandeling. En dan is de première van de tot nu toe niet weersproken langste en werkende midwinterhoorn van Nederland. Nou, we gaan er heen. Ja, de man die niet wist of hij mee zou doen, toen niet de grootste wilde worden en nu bijna bovenaan staat in alle peilingen, hield vandaag met zijn partij Nieuw Sociaal Contract voor het eerst een ledendag. Pieter Omtzigt, partij natuurlijk. Maar wie ontmoet je daar dan zoal? Voor het antwoord op die vraag, hier het verslag van Joris Kreugel. Dag heer, jullie zijn binnen. Ik ben blij om hier te zijn. Bij lid? Ja, zeker. Op dag 1, moment 1 dat ik lid kon worden, ben ik lid geworden. Dus ik ben heel blij om hier te mogen zijn. Hoezo ben je blij? Ja, vooral wij als jongeren, dat wij ook een stem kunnen hebben in deze nieuwe partij. En ik hoop dat we Nederland een beetje kunnen gaan verbeteren met het bestuur. Dus. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 18. En ik ben 19. Het is wel heel jong inderdaad, hè? Want als je hier om je heen kijkt, dan zeg niet een uitzondering. Nou, maar bijna wel, hè? En ik merk sowieso dat ik een van de weinigen ben die dan echt politiek geïnteresseerd zijn. Er zijn al een paar dingen, hè, die spelen op dit ogenblik. Gaat hij het wel, gaat hij het niet worden, hè? Premier van Nederland. Het zou leuk zijn als hij dat wordt. Ik zou het hem niet kwalijk nemen als hij dus zegt, ik laat het iemand anders doen. Maar jullie vinden het niet appie-slappie? Dat hij geen minister-president wordt? Ja? Ik denk dat hij echt op zijn beste plek is in de Tweede Kamer. Dat hij daar juist op zijn beste manier beleid kan doorvoeren. Maar ja, we gaan het zien de komende weken of dat gaat gebeuren of niet. Links of rechts zometeen? Van mijn part mag het ietsjes naar rechts. Ik heb zelf wat meer met wat conservatievere waarden. Bijvoorbeeld abortus, dat je daar wat terughoudender in moet zijn. Op medisch-ethisch vlak. En jij? Ik ben zelf meer dat hij eigenlijk links moet gaan zitten. Wie nu bent? Ik ben van de radio. U bent van Eén Vandaag. Ja, ik ben Joris Kreugel. Ja, ik ben Erne Venema. U bent lid? Ja. En waarom? Omdat Pieter dingen heeft waargemaakt. Het gaat niet om de belofte, het gaat om wat gerealiseerd is. Het gaat me niet om wat de partijen beloven. Maar wat ze waargemaakt hebben. Blindelings. Nee, zeker niet blindelings. Kijken op wat ze beloven, of ze daar ook de inzet voor trachten. Want dat heeft het CDA laten liggen en daar kom ik vandaan. Zijn er toch nog een paar dingen waar nog geen zekerheid over is? Pieter, waarschijnlijk wordt hij geen premier. Die wil gewoon aan de touwtjes trekken. Dan doet hij denk ik duidelijker en handiger in de Kamer. Of hij het kan waarmaken met een club van 40 man, dat is een tweede. Dat weet ik niet. Of u heeft nog wel twijfels daarover? Nee, maar nee, ik heb geen twijfels over deze partij. Ik heb geen twijfels. Ja, u kan ook wel zeggen, ik ga nu een mooi interview houden, maar dat is pas duidelijk als u het gedaan heeft. We zijn op de goede weg, vind ik zelf. Met het interview. Ja, dat ligt aan wat u knipt. Ik heb meer leden gesproken en eigenlijk iedereen zegt, het maakt ons niet zoveel uit of die wel of geen premier wordt. En dat zegt u ook. Nou, dat komt omdat we ver af zijn van de rest van de politiek. Het hoogste goed is nu dat we weer een fatsoenlijke politiek hebben en een fatsoenlijk bestuur hebben. Als we de grootste worden. Maar ook wie de premier wordt. En er zullen heus wel een aantal mensen zijn die dat heel goed kunnen. Ja, heeft u wel een beetje, want ja, ja dat speelt. Ik heb wel iemand in mijn hoofd. Wie? Ja, dat zeg ik u niet. Oh, wat dat betreft lijkt u wel een klein beetje op. Dat snap ik dat u nieuwsgierig bent. Is het een bekende? Ja, het is een bekende. Maar ik weet het niet. Ik heb alleen een vermoeden. Dus iemand met visie en die dat neer wil zetten. En niet een gezellig meneer die gewoon lekker door Europa hobbelt. Links of rechts? Nee, maar die twee delen die moeten we helemaal loslaten, links of rechts. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat je land bestuurt met een bepaalde visie. Daar kunnen wat we nu links en rechts elementen in zitten. Dat maakt niet uit. Ongeveer zo'n 800 leden zijn op deze dag afgekomen. Ze hebben thee of koffie gedronken en een koekje gekregen. En vlak voordat het evenement in de grote zaal zou gaan beginnen voor de leden, kwam de grote leider zelf binnen. Pieter Omtzigt en Laura Kors, mijn collega, sprak nog even met hem. Uit een peiling van het Eén Vandaag opiniepanel blijkt dat de meeste NSC-stemmers in het panel willen dat er over rechts een coalitie wordt gevormd met de PVV. Vindt u daarvan? Nou, wij geven duidelijk aan wat onze standpunten zijn. Dat gaat over bestaanszekerheid, dat gaat over goed bestuur, dat gaat over migratie. Zegt het u dat zoveel mensen willen dat u over rechts gaat met de PVV? Het zegt mij dat migratie heel hoog op de agenda staat. En het feit dat wij daar als partij met een concreet voorstel gekomen zijn dat behoorlijk gewaardeerd wordt en dat dat heel belangrijk is dat we dat gaan uitvoeren. Met de PVV ziet u dat ook zo zitten? Nou, ik heb gezegd dat ik me graag aan de grenzen van de grondwet hou. Niet alleen omdat ik het graag doe, niet alleen omdat ik een grondwettelijk hof wil, maar ook omdat ik daar de eed op afleg. Daar zit onder andere het godsdienstvrijheid in. En ja, als andere partijen daar moeite mee hebben, dan wordt het best lastig om een coalitie te doen. Samenwerken op andere fronten is prima mogelijk, maar dan wordt een coalitie echt heel lastig. Nou, Pieter Omtzigt op de eerste partijdag van zijn NSC. En we horen het, zijn kiezers vinden alles wat Omtzigt doet goed. Roosmarijn Lubbe is hier, onderzoeker van het opiniepanel. Roosmarijn, wat een loyale achterban. Ja, zeg dat wel. Ze vinden echt blijkbaar alles prima. He, of je nou de boot afhoudt op de premiersvraag. Nu lijkt hij een beetje meer naar die fractievoorzitterschap te neigen. waarschijnlijk horen we ook, laat hij het na de verkiezingen pas weten. Het maakt de aanhang allemaal niet uit. Nee, eigenlijk helemaal niet. Hè. Wij hebben dit gevraagd al voordat hij gisteravond zei dat hij het liefst de Kamer in wil. En je hoorde het net de leden al zeggen. Ook de meeste van zijn kiezers, 2/3, zeggen dat hij voor hen niet per se duidelijkheid hoeft te geven. Ze zeggen, wij kiezen de Tweede Kamer. Het zijn geen premiersverkiezingen. Dus we gaan daar eigenlijk helemaal niet over. En er zijn ook mensen die zeggen dat ze vooral vanwege de standpunten op de partij stemmen. Ja, maar zouden ze het wel fijn vinden als hij uiteindelijk toch premier werd? Nou, hij is heel populair. Veel mensen zien in hem wel een geschikte premier. En dat zijn zijn eigen kiezers. Maar ook daarbuiten doet hij het best wel goed. Maar het is zeker geen must. Sterker nog, bijna al zijn kiezers, 9 op de 10, vinden het prima als hij het niet zou doen. Ze denken, als NSC nou wel meedoet aan een coalitie, dan kunnen we toch wel invloed uitoefenen op het beleid. En dan kan Omtzigt gewoon Kamerlid blijven. Want daarvan zeggen ze, weten we sowieso dat hij het goed doet. Ja, dan weet je wat je krijgt. Nou hoorden we ook net die mevrouw in het verslag van Joris. Uiteindelijk wil Omtzigt mogelijk misschien het liefst Kamerlid blijven. Maar wat die mevrouw ook zei, iemand anders moet het dan gaan doen. Zij had wel een idee. Maar wat vinden de kiezers? Nou, stel dat NSC de grootste wordt, dan moet wel iemand van de partijlijsten doen. En vinden ze 85% van zijn kiezers die zou dat acceptabel vinden. En over de leiders van andere partijen, daar is ook wel over gesproken de afgelopen week, zijn ze wel een stuk minder enthousiast. Dylan Jessogus bijvoorbeeld van de VVD is voor iets minder dan de helft acceptabel. En Frans Timmermans, GroenLinks PvdA, ja, die is echt helemaal niet populair onder Omtzigt kiezers. Slechts een kwart zou hem oké vinden als premier, mocht NSC de grootste worden. Oké, Roosmarijn Lubbe van het 1 Vandaag Opiniepanel, dankjewel. Vanavond gaat het hier ook over op televisie bij 1 Vandaag. Dat is 17:15 op NPO 1. Waar gaan ouderen wonen nu de vergrijzing toeneemt? Een groeiend probleem, maar concrete oplossingen die blijven uit. Experts, bestuurders, die zien ook deze verkiezingen weer geen uitvoerbare plannen in de programma's. Daar hebben we het zo over. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Bij een aanval op een schoolgebouw in Gazastad zijn 50 doden gevallen, zegt de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis. De slachtofferaantallen zijn niet onafhankelijk bevestigd. De school zou zijn geraakt bij Israëlische luchtaanvallen. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 miljoen euro van een Limburgs chemiebedrijf vanwege een slechte veiligheidsanalyse en beroerd toezicht. Daardoor ging er bij een incident geen alarm af toen er giftig blauwzuurgas vrijkwam. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er ligt een strafeis tegen de politieagent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op een trekker schoot. De kogel raakte net niet de bestuurder van 16. De agent zei dat hij bang was dat de bestuurder op mensen zou inrijden. Er is een voorwaardelijke celstraf geëist van 1 maand. En de NOS vernieuwt het programma Studio Sport Eredivisie op zondagavond. In de eerstvolgende uitzending voorziet oud-prof Leon Stentler de samenvattingen van analyses, licht ze een speler uit en kiest ze het doelpunt van het weekend. De uitzendingen worden gepresenteerd door Gert van het Hof. Oké, Marco, het weer. Ja, dat weer dat laat zich weer van alle kanten zien. Soms is het even droog met een klein beetje zon. Hoewel de zon nu natuurlijk al zo langzamerhand ondergaat. Ja. Dus daar hoeven we niet zo heel veel meer van te verwachten. Nou, dan maken we daar gewoon opklaringen van en dan zijn we weer helemaal rond. Maar goed, die buien die zijn ook nog prominent aanwezig in het land. Soms gaat het even fel tekeer met veel regen in korte tijd. Kan ook wat onweer bij zitten. En eigenlijk gaat dat de komende avond en nacht wel een beetje door. De meeste buien in de avond en nacht in de kustgebieden. In het binnenland is het wat vaker droog, iets meer opklaringen misschien. En lokaal kan het afkoelen tot 4 graden. In de kuststrook is het een graad of 8. De wind gaat naar het noordwesten draaien. Eerst nog stevig merkbaar, maar geleidelijk aan wat afnemend. En morgen neemt de wind steeds verder af. We beginnen de dag nog met buien, vooral in het midden en noorden. Het zuiden is als eerste droog. En later op de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon komt vaker tevoorschijn. En het wordt 8 tot 11 graden. 8 à 9 graden op de zondag. Meest droog. We beginnen misschien met wat mist of laaghangende bewolking. Maar geleidelijk breekt de zon af en toe door. En zo tegen de avond en in de avond, ja, moeten we dan toch langzaam maar zeker wel weer rekening houden met wat neerslag. En dat luidt dan weer een wisselvallige werkweek in. Oké, Marco, dankjewel. En voor de files, naar Erik. Ja, het is een behoorlijke vrijdagmiddag-avondspits. Bijna 500 kilometer file. Vooral in de kustprovincie en Zuid-Holland. Maar daar vallen ook de meeste zware buien. Zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij het knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij, maar de vertraging is nog bijna 3 kwartier. Ook 3 kwartier oponthoud op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en de vertraging is bijna 1 uur. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Europoort bij Hoogvliet. Ook een ongeluk. 3 rijstroken, maar ligt dicht op dit moment. Vertraging 20 minuten. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Een verdubbeling van het aantal mensen met dementie. Langer zelfstandig wonende 75-plussers. Dat zit er allemaal aan te komen met de verdere vergrijzing. Woningen voor deze groep worden nauwelijks nog gebouwd. En dat leidt tot grote zorgen bij woningbouwexperts en bij bestuurders in de zorg. We praten erover met bestuursvoorzitter van de Amsterdamse zorginstelling Amstelring. Dat is Inge Borghuis. Goedemiddag, mevrouw Borghuis. Goedemiddag. Ja, want waar we het over hebben, hè, wooncomplexen met een gemeenschappelijke ruimte waar ouderen dan bij elkaar kunnen wonen. Dat zou dé manier zijn om de teruggang in de ouderenzorg op te lossen. Kunt u dat eens uitleggen? Hoe zit dat? Ja, voor een groot deel is dat een oplossing. Hè. Er is natuurlijk niet één oplossing voor deze uitdaging. Maar we zien dat zo'n 10, 12 jaar geleden heeft de politiek de keuze gemaakt om de verzorgingshuizen eigenlijk te sluiten, hè, af te stoten. En wat je ziet is dat er nu tussen de situatie thuis wonen en verpleeghuis, waar je toch pas heel laat bijvoorbeeld in het proces van dementie kan komen, dat er heel weinig mogelijkheden zijn voor ouderen. En wat ook heel bijzonder is, is dat van de 75-plussers woont 92% thuis. Dus, en van die thuiswonende ouderen is maar 10% van de woningen, dus waar zij wonen, levensloopbestendig. Maar we wilden toch ook jarenlang dat mensen thuis bleven wonen? Dat is toch juist goed? Ja. Nou, ik denk ook dat, nou, de meeste mensen willen dat ook heel graag. Maar wat je ziet is dat ouderen zijn vaak alleen in die laatste levensfase als ze ouder zijn. Ze wonen in of een best wel groot huis, komen nog weinig boven. Wij werken zelf natuurlijk in Amsterdam. Daar zie je dat veel ouderen ook driehoog achter wonen, steile trappen. En je ziet wel veel eenzaamheid in die situaties. Omdat er heel, ouderen willen ook nog van betekenis zijn, erbij horen. En dat ontbreekt als je alleen thuis woont. Mm-hmm. En dan zou dus de oplossing zijn om meer van die wooncomplexen te bouwen. Want het kan ook zijn dat je kijkt van hoe kunnen we die mensen vaker bezoeken, ze een beetje helpen en dat ze toch thuis in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Daar doen we ook alles aan. Hè? Dus alleen dat is niet de enige oplossing. Als je ziet dat we krijgen een verdubbeling van het aantal ouderen en het verdubbeling van het aantal ouderen met dementie, dat kunnen wij niet alleen maar, zeg maar, met zorg mensen of ondersteuning oplossen. Dus wat je heel graag wil, is de kracht van de ouderen zelf ook benutten. En in gemeenschappen, als je met elkaar bent, nou dan heb je natuurlijk het contact, de gezelligheid. Maar je kunt ook eens een keer samen koken. Je kunt iets voor elkaar betekenen als iemand ziek is. Dus er is veel meer de kracht van de gemeenschap gebruiken om te voorkomen dat je eigenlijk misschien wel te vroeg in zorg komt. Ja, maar daar heb je dus plekken voor nodig. Die zijn er niet, die zijn er te weinig. Wat is daar het gevolg van? Ja, wat je ziet is dat mensen toch vereenzamen. En wat natuurlijk ontzettend jammer is, want we hebben het heel vaak over de wooncrisis. Ja, en ik denk van waarom bouwen we niet vol op gemeenschappen? Maar dat hebben we niet gedaan, 10, 12 jaar geleden. Dus het beleid is er gewoon niet geweest. En je ziet dat we eigenlijk nu behoorlijk laat zijn. Mm-hmm, dus de politiek heeft die keuze niet gemaakt toen. Nee, want laten we eens even naar de politiek kijken, Lammert. Wat vinden we daarvan terug? Hoe denken de partijen hierover? Ja, dat vroegen we aan Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Hij ziet dat er wel aandacht in de politiek is voor dit soort collectieve woonvormen. Maar concrete plannen, nee, die ziet hij niet. Daar blinken natuurlijk alle verkiezingsprogramma's op het terrein van wonen wel in uit. Er zijn allemaal hele mooie beloftes. We gaan allemaal 100.000 woningen bouwen. Maar de werkelijkheid is dat we de komende jaren minder woningen gaan toevoegen. En de werkelijkheid is dat we voor dit soort complexen gewoon onvoldoende financiële middelen hebben en te weinig projecten in de planning hebben zitten. Ja, te weinig middelen, zegt hij, voor collectieve woonvormen. We zijn ook Lammert langs geweest op een plek waar het wel gelukt is. Ja, bij Janneke de Vries, 72 jaar is ze. En ze woont op het Ubuntuplein in Zutphen. Een gemeenschappelijk wooncomplex voor ouderen waar bewoners elkaar helpen. Janneke wordt bijvoorbeeld sinds kort ondersteund door haar buurvrouw Doortje. Ik ben een tijdje geleden gevallen en ik kon mijn linkerarm niet gebruiken. En normaliter doen alleen mensen op dezelfde gang, helpen elkaar. Maar zij hoorde dit en bood aan om de vloer te doen. Nou, dat is heel fijn als zij dat doet. Ja, mevrouw Borghuis. Janneke de Vries horen we hier over hoe dat goed gaat zo met haar buurvrouw. Is dit dan, zegt u, ja, in feite de oplossing? Fitte ouderen die de iets minder fitte ouderen helpen? Nou, zeker. Hè? De grote groep ouderen. Wat is een ouder? Hè? Ik denk dat als wij kijken naar de mensen die bij ons in zorg zijn, die zijn allemaal boven de 75, 80. Er is een ongelooflijk grote groep ouderen die natuurlijk nog ongelooflijk fit en vitaal is. En ook wel wat terug kan doen. En ik hoorde laatst ook iemand zeggen, dat vond ik ook wel heel mooi. We hebben niet een woningprobleem, maar een bewoningsprobleem. Dat vond ik ook wel een mooie term. Is dat je behalve gemeenschappen bouwen, een stimulerend verhuisbeleid, maar ook dat je samenwonen veel makkelijker gaat maken. Dus samenwonen in één huis zonder dat je meteen gekort wordt op je AOW of je huurtoeslag. En het scheelt u ook veel geld en personeel, denk ik. Nou, wij zijn al heel blij als we het huidige personeelsbestand kunnen behouden. Want 30% van onze mensen gaat tot 2030 met pensioen. En wij kunnen natuurlijk nooit een verdubbeling van zorgvragen opvangen. Dat is onmogelijk. Het is mogelijk dat dit op deze manier dan daar ook aan bijdraagt. Dat mensen ook een beetje meer voor elkaar gaan zorgen. Maar goed, we stellen vast dat er in de politiek niet zoveel uitvoerbare plannen zijn. Ja, wat zegt u daarop? Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat er zo weinig aandacht is. En ja, soms staat er dan wel, er moeten meer verpleeghuisplekken bij. Nou, dat vraag ik mij heel erg af. Dat lees ik dan nog wel eens, hè, in een politiek programma. Maar ik zou zeggen, bouw volledig. Ga echt voorzieningen voor ouderen bouwen. In plaats van dat we het alleen maar over die verpleeghuisplekken hebben. Dus ik vind het echt onvoorstelbaar dat er zo weinig aandacht voor is. Terwijl dit natuurlijk een van onze grote vraagstukken is. En niet alleen van de zorg. Hè. Het is een vraagstuk van de samenleving. Ja. Aandacht daarvoor is er. Nou, we hebben het nu gedaan, mevrouw Borghuis. Morgen is het ook in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Inge Borghuis was dat, bestuursvoorzitter van Amstel Ring. Feit of fictie? En wat gaat, Lammert, over brandnetels? Ja, als je wel eens in gevallen bent, vind je het waarschijnlijk geen fijne plant. Maar vanmorgen was BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas te horen op deze zender. Het ging toen over stikstof, dat je daar veel brandnetels door krijgt. Maar brandnetel is wel een bakermat voor 400 insecten en vlindersoorten. Dus het is niet een plantje wat helemaal niks doet voor de natuur. Een bakermat voor 400 soorten. Nou, bakermat, ja. Wat is dat? Nou, daarvoor beelden we met een hoogleraar. Hoogleraar bodemfauna. We hebben ze in alle soorten en water vandaag. Huisvestingssystemen, bodemfauna. Matty Berg van de Vrije Universiteit Amsterdam. En hij legt de ecologische betekenissen van uit. Bestaande bakermatsoorten die dan geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van hun voorkomen van brandnetel. En hij voegt eraan toe dat er in dat geval ook geen alternatieven voor zijn. Okay, kan alleen maar naar de brandnetel. En sommige vlinders die zijn er dus afhankelijk van. En waarom is dat? Volgens Marco Roos van Naturalis kan dat te maken hebben met de brandharen. Ik denk dat de bescherming van de brandnetel ook bescherming voor de rupsen biedt. Als er vogels zijn die ze willen eten, die zullen misschien toch de brandnetel wat minder makkelijk benaderen. Okay, Van der Plas die zegt ook dat het nou niet een plantje is dat niks doet voor de natuur. Hè? Die 400 soorten. Maar waar zijn ze dan nog meer goed voor? Nou, ze nemen stikstof op uit de bodem. Volgens BBB een goede reden om meer brandnetels dus te laten groeien. Maar Matty Berg is het niet volledig eens met meer netels. Op zich zijn die brandnetels dus best wel belangrijk voor heel veel soorten. Maar als je nou een heel groot oppervlak van brandnetel, een deel van die brandnetels zou weghalen en de kans geeft aan andere planten, dan kom je gezamenlijk uit op veel meer 400 soorten dan alleen op brandnetels zou voorkomen. Elke plant heeft een aantal soorten die echt alleen maar op die plant voorkomen. Dus als je het aantal planten laat toenemen, dus niet alleen brandnetel, maar veel meer variatie, dan heb je uiteraard ook veel meer verschillende soorten. Nee, maar brandnetel, daar kun je ook thee van zetten, soep van maken. Ja, dat deed mijn oma. Die maakte er zelfs een soort spinazie van. En volgens Marlies Engels van kruidenteelbedrijf Polderkool smaakt het inderdaad ook een beetje naar spinazie. Maar naast voedsel kan je er ook bijvoorbeeld kleding van maken. Vroeger was er eigenlijk niet anders dan kleding van brandnetel of hennep. Of dan spreek je wel echt begin middeleeuwen of zelfs daarvoor, de ijstijd, zeg maar. Dan had je gewoon alleen maar brandnetel of linnen of vlas, zeg maar, als kleding. En later kwam pas de katoen en veel later pas alle synthetische stoffen zoals we ze nu kunnen. Dus als je naar de geschiedenis kijkt, is het eigenlijk het meest normale wat er is. Maar ja, ik begon er al mee. Het blijft toch een plant waar heel veel mensen een grote hekel aan hebben. Maar dat is absoluut niet nodig, vindt Marco Roos. Of mensen hem haten, het zal een worst wezen. Ik bedoel, het brandnetel bestaat, overleeft en heeft zijn ecologische niche. En hij is een onderdeel van een successiereeks in hele voedselrijke omstandigheden. En uiteindelijk zal dat tot een nogal voedselrijk bos gaan groeien, ontwikkelen in de vegetatieontwikkeling. Gaan wij terug naar de uitspraak van Caroline van der Plas. Brandnetel is de bakermat voor 400 insecten en vlindersoorten. We vroegen het nog even aan hoogleraar bodemfauna Mattie Berg. Er zijn 30 soorten die zijn afhankelijk van de brandnetel. Die kunnen echt niet zonder brandnetel overleven. Er zijn 70 soorten die nog een alternatief hebben, maar wel het liefst op brandnetel zitten. En dat betekent dat er nog veel meer soorten zijn die af en toe op brandnetel worden gevonden, maar die zijn daar niet van afhankelijk. Ja, en daar sluit Marco Roos zich volledig bij aan. Het zijn dus 30 keer minder insecten en vlindersoorten dan wat Van der Plas zegt, dus het is fictie. Oké. Wat gebeurt er op de weg, Erik? Ja, nog altijd behoorlijk druk en dat komt vooral door het slechte weer. De meeste vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Schiedam-Noord staat het nodige water op de weg. Er staat inmiddels bijna 20 kilometer file achter en de vertraging is 3 kwartier. Met nog 12 dagen tot de verkiezingen zijn politieke partijen dag en nacht in touw om stemmen te winnen. Voor nieuwe kleine partijen is het alleen een stuk ingewikkelder om aandacht te krijgen. Onze verslaggever Willem-Jan Bloem die volgde 2 van die nieuwe partijen. Ging op pad met Daniel van Duin van jongerenpartij LEF en Annemarie van Duivenbode van de Partij voor de Sport. Durft u in debat te gaan over deze stelling? Er moeten meer jongeren in de politiek. Willen jullie meer jongeren in de politiek? Ja? Er zitten veel te weinig jongeren in de politiek. En dat betekent dat we last hebben van de studieschuld, van mentale zorg. Er zijn hele lange wachtlijsten. We kunnen geen woning krijgen als jongeren. En dus zijn er gewoon meer jongeren in de Tweede Kamer nodig. En daar is LEF voor opgericht. Partij van de Sport is ontstaan omdat in de coronatijd er veel aandacht was voor sport en bewegen in relatie tot gezondheid. Nou, we moeten van nazorg naar voorzorg. Dus preventief moet er veel meer aan de gezondheid gedaan worden. Dat zal zeker in de zorgkosten schelen. Dat zal ook op andere thema's alleen maar voordelen bieden. Dus daar richten wij ons met name op. Annemarie van Duivenbode. Ik ben van Partij van de Sport, lijsttrekker. En ik sta niet op het lijstje om mee te doen met het debat. Maar bij deze dien ik een verzoek in of dat nog mogelijk is. Of dat nog mogelijk is, verwijs ik je door naar de organisatie. Ik vrees... Organisatie. Ik denk dat we even gaan kijken. Ik wil even kijken hoe dat in het partij was. Nee, helaas worden wij niet uitgenodigd. En dat vind ik heel jammer, want nu zie je alleen de grote partijen. En je ziet ook elke keer dezelfde onderwerpen en dezelfde meningen die daar voorbij komen. En het zou supermooi zijn als juist die kleinere partijen daar ook hun input in kunnen leveren. Omdat je dan een veel breder debat krijgt dan alleen over de thema's waar het nu over gaat. We zijn aan het overwegen om de NOS aan te klagen voor het feit dat zij de kleine nieuwe partijen niet uitnodigen. Want van ons belastinggeld moet je toch minstens verwachten dat er gelijkwaardige verslaggeving voor alle nieuwe partijen is. Vorige keer, in 2021, deden er 37 partijen mee. Van alle 37 werd verslag gedaan. Er waren ook debatten voor de kleinere partijen. Dit jaar helemaal niks. Nou, toch een beetje boos, Daniel van Duin van de jongerenpartij, LEF. En worden ook dus Annemarie van Duivenbode van de Partij van de Sport. Voor nieuwelingen is het dus vechten om aandacht. Simon Otjes is politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Onderzoekt de opkomst en ondergang van politieke partijen. Meneer Otjes, goedemiddag. Goedemiddag. Snapt u dat Van Duin van LEF zo boos is dat hij zegt ik ga de NOS aanklagen? Nee, kijk, aandacht voor nieuwe partijen is heel belangrijk willen ze succes hebben. Want je kan alleen maar stemmen op een partij die je kent. Dus als je een nieuwe partij bent en er is geen aandacht voor je, geen media-aandacht, dan is het heel lastig om dan stemmen te krijgen. Ja, dus zegt hij van ja, dus vind ik dat ik recht heb om ook op de publieke omroep bij de NOS te mogen verschijnen en mijn verhaal te mogen vertellen. Heeft hij dat recht? Die vraag laat ik aan juristen. Ah. Politicologen moeten zich bij hun vakgebied houden. Maar die vraag laat ik aan anderen over. Oké, goed. Maar goed, we hebben al heel veel partijen in de Tweede Kamer. Het worden er ook steeds meer. Er wordt maar gesplitst. En dus daar heb je er al veel. Er is veel te kiezen. Wat zegt het over Nederland dat zich elke verkiezingen weer nieuwe partijen melden? Dat we een heel open kiesstelsel hebben. En dat het ervoor zorgt dat als er onvrede in de samenleving is over bepaalde onderwerpen, als kiezers een afstand voelen tot bepaalde partijen, of als kiezers ontevreden zijn, dat ze dan een nieuwe partij kunnen oprichten en ook succesvol in de Kamer kunnen komen. Dus dat het stelsel op die manier heel goed kan reageren op verandering in de samenleving en op onvrede die er ontstaat. Ja, maar gebeurt dat daadwerkelijk ook? Ik bedoel, die partijen melden zich wel, maar ja, hoeveel komen er door? Nou ja, bij de laatste verkiezingen was er een hele rij nieuwe partijen. Mm-hmm. J21, BBB, Bijeen, die in de Kamer kwamen, Volt ook nog. En nu is het natuurlijk een nieuwe partij van Pieter Omtzigt, die min of meer eigenlijk nu al de grootste lijkt te gaan worden volgens de peilingen. Hè, dus dat geeft aan dat er behoefte is aan nieuwe partijen. En NSC laat zien dat zo'n partij ook in elk geval in de peilingen nu nog ook best succesvol kan zijn. Ja, maar NSC is misschien een apart verhaal, omdat die een aparte lijsttrekker hebben die al heel veel aandacht heeft gehad. Die was er in feite al. Ja, maar we zien in onderzoek dat het hebben van een topkandidaat die ervaring heeft, een lijsttrekker die ervaring heeft, een belangrijke voorwaarde is voor nieuwe partijen om succesvol te zijn. Hoe bekender je lijsttrekker is, des te groter de kans dat je ook zetels houdt. Ja, maar wel sneu als je dan zegt, ik heb een hartstikke goed idee, we hebben een heel goed programma, maar niemand kent ons. Wat dan? Ja, maar er zijn ook partijen met innovatieve ideeën en zonder bekende kandidaten natuurlijk ook in de Kamer gekomen. Denk aan de Partij voor de Dieren. Dat was een relatief onbekende club die in de Kamer kwam. Dus het Nederlands kiesstelsel stelt kiezers wel in staat, als er een onderwerp is dat leeft, om het ook in de politiek te vertalen. Mm-hmm, ja. En elke verkiezingen dus weer mensen die zich nieuw melden. U hebt onderzoek gedaan naar de achtergronden van wanneer mensen besluiten zo'n partij te beginnen. Ja, en het model dat wij daarvoor hanteren is dat wij denken dat de oprichters van nieuwe partijen eigenlijk ontevreden kiezers zijn. En we kijken naar een aantal manieren van onvrede en of het daar samenhangt met de oprichting van nieuwe partijen. En ik vind samen met Mark van der Wart dat met name als kiezers een grote afstand ervaren tot de bestaande partijen, dat er dan nieuwe partijen worden opgericht. En dat betekent dat kiezers eigenlijk het gevoel hebben, alle bestaande partijen staan heel erg ver aan de linkerkant, van de rechterkant. En ik ben een links of een rechts, ik ben een kiezer aan de andere kant van het spectrum. En ik heb geen vertegenwoordiger, dan zie je dat er nieuwe partijen worden opgericht. Dus als mensen echt het gevoel hebben, de bestaande partijen staan ver van mij af op een ideologische tegenstelling. Maar dat betekent dus dat er elke verkiezing een nieuwe partij erbij zullen komen, want ik zie die kloof nog niet verkleinen. Nou ja, er is natuurlijk nu een partij die bijvoorbeeld in het midden springt, hè, op een bijzondere manier, en die kan daar ook succesvol in zijn. Maar er zijn, we zien bij verkiezingen in Nederland eigenlijk dat er bij iedere verkiezing weer nieuwe partijen inderdaad aan de deur klopt om te zeggen, geef ons een kans. En ik denk dat dat juist een waardevol onderdeel is van het vermogen van het Nederlandse politieke stelsel om te gaan met maatschappelijke verandering, om te gaan met onvrede. Die mensen staan niet buiten en het door te beuken, maar die kunnen, als er genoeg mensen het met hun eens zijn, ook in de Kamer komen. Oké, maar als outsider, dat is dan eigenlijk, daarmee kun je je profileren, daarmee trek je mensen. Maar als outsider kom je dan op een gegeven moment weer in de Kamer, dan ben je weer een insider en dan creëer je weer nieuwe outsiders. Dus zo lijkt het ook een beetje een systeem dat zichzelf in stand houdt, hè? Alle partijen die nu in de Kamer zitten, zijn ooit in de Kamer gekomen voor de eerste keer en waren ooit mensen die aan de deur rommelden en zeiden het moet anders. Dat geldt voor de oprichters van het CDA, dat ging wel terug tot de ARP. Dat was ook een partij van ontevreden mensen die zich niet vertegenwoordigd voelden. Dat geldt voor de oprichters van de Partij van de Arbeid. Dat was de arbeidersklasse die zei we moeten gehoord worden. Alle gevestigde partijen in Nederland zijn ooit als outsiders begonnen en nu insiders geworden. Maar is continuïteit dan niet belangrijk in de politiek? Want als er elke 4 jaar nieuwe politieke partijen komen die het wiel allemaal opnieuw uit moeten vinden met nieuwe mensen die geen ervaring hebben? Dus er is een waarde aan continuïteit. En het Nederlandse stelsel betekent niet dat iedereen in de Kamer vervangen wordt. Hè? Ik bedoel, er zullen politici terugkomen. Maar tegelijkertijd, stelsels die te continu zijn, dat vervreemdt kiezers ook. Hè? Stel, je zou in het Verenigd Koninkrijk wonen, waar je nu nog een Conservative en een Labour Party hebt. Die vertegenwoordigt eigenlijk een soort 19e eeuwse ideologieën die eigenlijk niet meer goed aansluiten bij de politiek van vandaag. En dan is het juist heel waardevol dat je een politiek stelsel hebt wat ervoor zorgt dat als er nieuwe ideeën ontstaan, nieuwe groepen in de maatschappij ontstaan, als er onvrede is, dat die ook vertaald kan worden in de politiek. Mm-hmm. De politiek is in feite verzamelde onvrede allemaal bij elkaar. En dat kun je doen door, zoals Pieter Omtzigt, een bepaald gevoel met je mee te brengen. Maar ook door je op één onderwerp te richten. Ja, en de boel Omtzigt heeft natuurlijk een bepaald gevoel, maar ook twee onderwerpen in zijn geval natuurlijk. Hè? De bestuurscultuur en bestaanszekerheid, die voor hem heel erg belangrijk zijn. Dus het is niet zo dat je alleen maar met een leuk gezicht de Kamer in zal komen. Je hebt ook een verhaal nodig, een herkenbaar verhaal juist, op specifieke thema's waarvan kiezers denken van ja, als ik met dit onderwerp iets wil, dan moet ik bij deze partij zijn. Ja. U zei aan het begin van ons gesprek, ja, nieuwe partijen laten ook zien hoe open ons bestel is, wat er allemaal kan. Kun je ook zeggen van het houdt de politiek levend, het blijft zuurstof geven? Ja, dat is een goede metafoor. Het houdt de politiek leeftijd. Het zorgt ervoor dat er ook nieuwe ideeën terecht kunnen komen. Maar het houdt de bestaande politiek ook bij de les. Hè? Want als zij geen rekening houden met hun kiezers, dan kan er een nieuwe partij ontstaan die onvrede kan vertolken. Hè? Ik bedoel, Omtzigt is ook een reactie op de bestaande manier waarop in Nederland de afgelopen jaren geregeerd is. En de onvrede die een groep kiezers daarmee heeft. Mm-hmm. Hebt u nog een tip op basis van uw onderzoek voor de partijen die nu vinden dat ze wat te weinig aan de bak komen? Ja, de tip is nu wat laat. Ik zou echt zeggen, je moet ervoor zorgen... Heel erg ontevreden zijn. Op je kandidatenlijst, ja. Als je nadenkt op je kandidatenlijst, dan moet je ervoor zorgen dat je daar namen opzet die van zichzelf bekend zijn. Denk als een partij als Bijeen. Die had het voordeel ook dat zij met Sylvana Simons een lijsttrekker hadden die uitstraling had en die een verhaal had en die ook al toegang had tot de media. Anders was dat verhaal misschien minder makkelijk in de Kamer gekomen. Dus nadenken over je kandidatenlijst is denk ik het allerbelangrijkste. Maar daarvoor is het nu iets... Oké, ik dank u wel. Simon Otjes was dat, politicoloog aan de Universiteit van Leiden. En ik moet nog iets corrigeren, want dit onderwerp is morgenavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Waar we het net over hadden, het wonen voor ouderen. Dat is vanavond. Ik heb het genoteerd. 17:15 op NPO 1. Dat is mijn administratie. Lammert, wat is er nog aan het eind van deze één vandaag? De regering van Australië biedt de inwoners van Tuvalu klimaatasiel aan. De eilandengroep dreigt namelijk te worden verzwolgen door de zee. Inmiddels ligt er ook een noodplan klaar om de internet-extensie van Tuvalu.tv, bijvoorbeeld eenvandaag.tv, af te bouwen. Nu ontvangt de eilandengroep elk kwartaal nog $1 miljoen van het internetbedrijf dat de extensies voor de regering regelt. Maar de regels van zo'n extensie zijn dat ze bij een fysiek land moeten horen. En ja, zonder land dat in zee is verdwenen, dreigt er dus een einde te komen aan alle websites die eindigen op .tv. Ja, onze website is eenvandaag.nl. Gelukkig wel, ja, precies. Dat blijft gewoon. Oké, voor onze televisieuitzending heb ik het genoeg gehad. U weet ons te vinden hier op deze zender, op de radio. Dielke Teert staat nu met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO, dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. Wij gaan Nederland verrassen. Wij zijn de nieuwe generatie. Maar wat is het CDA van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app... of kom naar de live-uitzending in Café Onkel Jean in Breda. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Abortus een mensenrecht?